อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของธรรมสักษาในรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่10เมษายนปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน5ปีวอกแล้วค่ะก็คงเป็นวันอาทิตย์ที่จะเข้าช่วงสัปดาห์ที่ท่านผู้ฟังทางบ้านไปทำงานอีก2วันก็ได้หยุดมหาสงกรานต์กันอีกแล้วก็คงจะมีความสุขกันทีเดียวแต่ดิฉันก็อยากจะขอเรียนเตือนเรียนแนะนำนิดนึงว่าช่วงสงกรานต์จะสนุกสนานกันอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะว่าเรื่องของธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเรานั้นเนี่ยให้ขอให้คงมีอยู่ในจิตใจเราที่สำคัญที่สุดคือการมีสติตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันอันนั้นเราก็จะเที่ยวสงกรานต์หรือว่าฉลองวันปีใหม่ไทยกันอย่างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็จะนำจดหมายหรือว่าเป็นคำถามที่เข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดของคุณตินมาตอบกันนะเจ้าค่ะ ได้ เจ้าค่ะคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายหลายท่านทีเดียวเจ้าค่ะคำถามของคุณตินมีดังนี้นะเจ้าค่ะโยมคิดว่าตรงกับใจของหลายคนทีเดียวบอกว่าหลังจากที่กลับจากการมาปฏิบัติหรือเข้าคอร์สที่ทางวัดป่าดอนไหโศกไปแล้วนะเจ้าค่ะก็ได้นั่งสมาธิก็คือไปนั่งสมาธิต่อที่บ้านซึ่งอันนี้ทางพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อก็จะเตือนเลยว่ากลับไปก็ต้องหมั่นปฏิบัตินะไม่ใช่ลืมไปเลยอะไรถูกไหมเจ้าคะเพื่อให้จิตเราแข็งแรงขึ้นดังนั้นคุณตินก็กลับไปเป็นลูกศิษย์ที่ดีมากเพราะว่ากลับไปนั่งสมาธิต่อที่บ้านปรากฏว่าเกิดทุกขเวทนาทรมานมากเลยแต่ก็ยังทนนั่งไปจนกระทั่งเบาสบายอันนี้โอเคแล้วนะเจ้าค่ะก็คือเข้าออกสมาธิกันได้อย่างดีง่ายแล้วล่ะแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นนะเจ้าค่ะหลังจากที่ทำได้อย่างนี้แล้วก็นั่งสมาธิกันเป็นประจำทุกวันแล้วโยมเดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะปรากฏว่าคุณตินเนี่ย เหมือนกับใจเนี่ยก็คือเริ่มเบื่อหน่ายไม่อยากจะสังสรรค์กับเพื่อนเลยแล้วก็มีความรู้สึกไม่อยากจะไปเฮฮาที่ไหนโดยที่ไม่จำเป็นเลยหรือแม้แต่จะไปเดินดูของที่ห้างต่างๆที่เคยไปทำมาอย่างนี้นะจ๊ะก็ไม่อยากไปเลยถ้าไม่จำเป็นบางครั้งก็ยังนึกว่าอยากจะปลีกวิเวกไปเลยด้วยซ้ำไปนะจ๊ะคะเลยก็เลยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเจ้าค่ะว่าตัวเองเนี่ยคือตัวคุณตินเองเนี่ยวางจิตถูกหรือยังเจ้าคะที่เป็นแบบนี้ okay. หลังจากที่ไปปฏิบัติมาในคอร์สแล้วก็มาปฏิบัติหมายถึงต่อเนื่องในการทำสมาธิอาจารย์ ในเรื่องนี้มีอยู่4ประเด็นคุณตั้งใจที่เราต้องคุยกัน เจ้าค่ะ อันดับแรกคุณมาปฏิบัติธรรมที่วัดเรียนรู้วิธีการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วอันนี้ดีแล้วนะอันดับแรกคือคุณจะต้องรักษาไว้ให้ดีอันนี้นะอย่าไปทำเสียอย่าไปทำหล่นอย่าไปให้มันขึ้นสนิมที่ไหนในลักษณะการที่ทำเสียทำหล่นปล่อยให้มันขึ้นสนิมเนี่ยท่านพระสารีบุตรท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับคุณมีภาชนะสำริดที่ขัดอย่างมันแล้วแล้วก็แหมปล่อยให้มันตากฝนตากแดดตากลมไอ้ที่มันขัดอย่างมันแล้วมันก็จะเศร้าหมองอีกนะนี่ท่านเปรียบเทียบไว้นะในย่านที่ท่านพูดถึงก็คือว่าไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องก็สรุปไปในลักษณะนั้นประเด็นแรกก็คือว่าเราต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ดีเช่นผิดศีลคุณอย่าทำ เจ้าค่ะ ด่าว่าคนอื่นเขาเสียหายอย่าทำ เจ้าค่ะ นะอย่าไปสาปแช่งพูดไม่ดีกับใครอย่าทำนะพวกนี้สำคัญ สัมมาวาจาต้องมี ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มันมีข่าวเรื่องพระอะไรเยอะแยะใช่ไห ม พระภ ิ กษุแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราร่วมวงสาธยายกับเขาด้วยมันปากไปเลยเนี่ยนี่มันจะทำให้เสื่อมแต่มันจะเป็นเหมือนภาชนะสำริดที่แบบไปตากฝนตากลมตากแดดมันก็จะเศร้าหมอง มันก็จะมัวหมองไป แต่ให้อยู่ในมรรคให้ดีนะให้รักษามรรคให้ดีแล้วก็มีการฝึกอย่างต่อเนื่องอันนี้ดีมาก นะ ในประการที่หนึ่งนี้แล้วก็ในกรณีของคุณตินเนี่ยตอนแรกกลับมาที่บ้านแล้วก็แหมมันนั่งปวดมากเลยใช่ไหมปวดทั้งแขนปวดทั้งขาปวดทั้งหลังเอาสู้ใช่ไหมสู้ ก็คือแบบไม่ใช่ว่าอยู่ๆไอ้อะฉันก็พลิกตัวฉันก็เลิกฉันก็ไม่ทําแต่ว่าตัวเองสู้อย่างเงี้ยมันก็ก้าวหน้าขึ้นทําให้มีความเบาเย็นสบายอันนี้คือในประการที่1 เจ้าค่ะ ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราได้เคยสวยความสุขที่เกิดจากความดับแล้วนะความสุขที่เกิดจากความดับในลักษณะนี้คือนิพพานนั่นเองนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นแปลว่าดับนะคําว่าดับคําว่าเย็นเนี่ยหมายความว่าดับจากอะไรเย็นจากอะไรในที่นี้คือดับเย็นจากเรื่องของกามเรื่องของตาหูจมูกลิ้นและกายเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากกินข้าวอร่อยไปที่ดูนั่นนี่สวยงามดูหนังดูละครแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้อย่างเงี้ยมันจะเย็นมันจะดับในจิตของเรานี่คือประการที่2 เจ้าค ่ ะ ในประการที่2พอเราผ่านตรงนี้มาได้ที่มันเจ็บๆที่มันจะแบบให้เราเลิกแล้วก็ไปหาความสุขทางหูแทนใช่มั้ยคุณนั่งเจ็บแล้วคุณก็งั้นจะเอาแบบไม่เจ็บแล้วกันเอาแบบสบายแล้วกันนี่คือจิตใจคุณย้อนกลับไปทางตาทางหูไปทางกามนะพอเราจะบอกงั้นฉันไม่เอากามฉันจะไม่เอาความสุขทางตาทางหูฉันจะสู้ใช่มั้ยพอมันดับไปจิตเราไม่ยึดถือตรงนี้มันดับไปละเย็นละเป็นนิพพานละนิพพานของความสุขทางกามคุณได้ความสุขในภายในที่แบบชนิดที่เรียกว่ามันไม่ได้จากสิ่งภายนอกเงินซื้อไม่ได้นะสมมุติว่าคุณอยากกินอาหารอร่อยเนี่ยอร่อยระดับไหนล่ะ4ดาว5ดาวคุณก็ซื้อเงินมีเงินคุณก็ซื้อได้ใช่มั้ย อยู่ต่างประเทศก็ไปทานได ้อยู่ต่างประเทศคุณก็บินไปกินได้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แต่ว่าความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยมันซื้อไม่ได้ เงินซื้อไม่ได้เลย ซ ื้อ ไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้คุณได้รับแล้วนี่คือในประการที่2ในประการแรกคือเราไม่ทอดทิ้งเรามาฝึกอยู่เรื่อยๆมีความก้าวหน้าขึ้นแล้วเราก็จะได้ในประการที่2ว่าเราก็จะมีความสุขที่เกิดจากในภายในตรงนี้คือนิพพานนิพพานตรงนี้คือหมายความว่าความเย็นนั่นเองนะคือมันจะมีนิพพานที่เป็นขั้นๆขึ้นไปนะนี่คือนิพพานที่แบบให้เป็นโปรโมชั่นให้เราดูเห็นก่อนว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสูงขึ้นไปกว่านี้มันก็มีนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในนี่คือในข้อที่2 เป็นเหมือนหนังตัวอย่างสั้นๆให้ดูนะว ่ าถ้าเผื่อยังสามารถที่จะเอาชนะทุกขเวทนาทั้งหลายได้โดยที่ไม่ละทิ้งความเพียรก็จะมีความสุขเย็นสบายในใจอย่างนี้แหละ ถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้พอเราได้ความสุขตรงนี้เนี่ยเราก็จะหน่ายจากความสุขที่เป็นไปทางหูพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าไอ้ใบไม้แห้งที่มันหลุดจากขั้วของมันแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับไปต่ออีกคือมันจะเป็นคนละส่วนกันละนะหรือหินศิลาเนี่ยถ้าคุณตีมันเคาะมันจนกระทั่งมันแตกหักจากกันเนี่ยคุณจะไปเชื่อมยังไงอะไปต่อกันมันไม่ติดเข้าใจไหมคือต่อให้คุณใช้กาวตาช้างมันก็ติดแบบไม่ใช่เนื้อของมันเอง เ พราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะนี้นี่คือในประการที่3ที่บอกว่าเราจึงมีความหน่ายเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นความสุขที่เป็นทางตาทางหูในสิ่งที่เป็นความสุขที่เป็นทางตาทางหูเราจึงมีความหน่ายในสิ่งนั้นในประการที่2คือเราได้ความสุขที่เกิดจากในภายในใช่ไหมเป็นความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิละทำให้เกิดข้อที่3ที่ว่าฉันก็จึงหน่ายจากความสุขที่เป็นในทางตาทางหูทำให้คุณตินเนี่ยมีความรู้สึกว่างานสังสรรค์กับเพื่อนงานสังสรรค์คืออะไรคือความสุขทางตาทางหูเฮฮาไปดูของตามห้างกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ค่อยอยากไป มันก็ดูเป็นความสุขพื้นๆของที่ว่าระดับล่างไปว่าน ั้นมันจืดไปยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณโตใหญ่ขึ้นมาจะให้ไปเล่นของเล่นเด็กเขี่ยตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาโดดหนังกระติกใช่ป่ะ หรือขนมครก ขายขนมครกขาย มอก้ามอแกงไม่ทำแล้ว ทำไมไม่ทำอ่ะมันไม่สนุกอาจจะเมื่อก่อนทำมันสนุกก็ยังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันตอนนี้พอเรารู้เห็นตามเป็นจริงมากขึ้นว่าเฮ้ยความสุขที่เหนือกว่ามันมีไว้แล้วเราได้อันนี้ส่งตรงนั้นจึงเป็นข้อที่3ที่ทำให้เราเบื่อหน่ายในแบบของเก่าๆความเบื่อหน่ายตรงนี้ไม่ใช่ว่าเหมือนกับเบื่อเซ็งนะเบื่อหน่ายในลักษณะนี้คือเรียกเป็นนิพพิทาหรือนิพพิทาเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าหน่ายบางคนก็จะแปลว่าความเบื่อหน่าย เจ้าค่ะ คำว่าหน่ายในที่นี้ไม่เหมือนกับคำว่าเซ็งเบื่อเซ็งกับเบื่อหน่ายไม่เหมือนกันเบื่อเซ็งนี่คือแบบโอ๊ยอะไรมากวนใจฉันจนเซ็งมันจริงๆอย่างนี้นะ หงุดหงิดอะไรอย่างนี้นะคะ ลักษณะว่าสมมติเราเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เราก็ไปใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ในลักษณะความเบื่อเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เร่าร้อนสิ่งที่เผาลนสิ่งที่แบบว่าทําให้เราวุ่นวายไม่สงบเบื่อเสียงแบบนี้แต่นายเนี่ยมันจะเย็นในลักษณะความนายเนี่ยเป็นความนิ่งเป็นความเย็นเป็นความเบา ถ้าโยมจะแปลว่านายจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเหมือนเป็นข้าศึกศัตรูต่อการปฏิบัติธรรมของเราหรือทําให้เราจิตใจยกสูงขึ้น อ ันนี้จะแปลอย่างนี้ได้ไหม ถูกต้องถูกต้องโดยอัตถานี้ใช้ได้เลย เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่สอนที่มีความแตกต่างกันก็คือว่าผลที่จะเกิดขึ้นของความเซ็งเนี่ยคือคุณก็ไปยึดสิ่งใหม่นะเช่นว่าเราเบื่อคบคนเนี้ยฉันก็ไปคบคนใหม ่ ฉันเบื่อสิ่งนี้ฉันก็ไปยึดถือสิ่งใหม่เบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เบื่อบ้านหลังนี้เบื่อบริษัทนี้บริษัทนี้มันแย่มันเบื่อก็ไปย้ายไปบริษัทใหม ่ นั้นในขณะที่ความหน่ายนี่นะคือคุณมีความหน่ายแล้วคุณจะปล่อยวางมันจะไม่ได้ไปยึดสิ่งใหม่ผลก็จะเกิดขึ้นต่างกันนะพอหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจะปล่อยวางนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันเหตุเกิดนี่ต่างกันมากด้วยเหตุเกิดนะอย่างกรณีของความเซ็งทำไมคุณเซ็งอ่ะก็เพราะเรื่องของกามนะแฟชั่นใหม่ออกมาก็เซ็งทำไม่ถูกใจก็เซ็งมาทางตาทางหูแน่นอนตาหูจมูกลิ้นกายแน่นอนแต่ความหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยเป็นผลของการเห็นตามที่เป็นจริงพอคุณมีการเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะมีความหน่ายอันนี้เป็นพุทธพจน ์ นะเมื่อมีการเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะมีความเบื่อหน่ายคือนิพพิทานะเหตุเกิดก็ต่างกันละ เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของคุณตินเนี่ยพอเรานั่งสมาธิเห็นตามเป็นจริงว่าโอ้สิ่งนี้ไม่เที่ยงฉันวางได้มันดับไปเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยมีความหน่ายเกิดขึ้นไงตรงนี้ไง เ ป็นผลของการเห็นตามที่เป็นจริง เป็นเรื่องดีนะเจ้าค่ะ มันเป็นสิ่งดีสิ่งต้องถูกต้อง เจ้าค่ะที่คุณตินมีความรู้สึกอย่างนี ้ โยมอาจจะสรุปได้อย่างนี้ไหมเจ้าค่ะว่าคุณตินเดินมาถูกทางแล้วล่ะ พูดอย่างนี้ได้เลยถูกต้องแล้วบางจิตถูกต้องแล้ว เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นที่สี่ที่อาจารย์ต้องการจะพูดถึงก็คือว่าไอ้ตรงนี้มันต้องระวังเพราะว่ากิเลสมันจะเอาเราได้ตรงนี้เหมือนกันตรงไหนตรงที่แบบว่าฉันพอใจในความสุขนี้มากพอฉันอิ่มใจพอใจในความสุขนี้แล้วถ้าคุณมีความกำหนัดลุ่มหลงในความสุขที่เกิดจากสมาธิตรงนี้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ คุณจะพลาดละจะพลาดตรงไหนพลาดตรงที่ว่าก็ถ้าฉันไม่ได้ความสุขแบบนี้ฉันก็จะอารมณ์เสียแต่อย่างหลายๆคนกลับมาจากปฏิบัติธรรมใช่ไหม เจ้าค่ะ แบบเฮ้ยนั่งสมาธิได้ดีมากเลยกลับไปบ้านเอ๊แต่ทำไมอย่าง น ั่ งไม่ได้นั่งไม่ได้โมโห เห็นแม่กลับมาจากปฏิบัติธรรมเอาทำไมแม่แย่กว่าเดิมวะ เจ้าค่ะ ทั้งนั้นที่จี๊ดมากขึ้นกลับจี๊ดมากขึ้นเพราะว่าที่บ้านอาจจะเล่นกันเสียงดังข้างบ้านเย้ยวๆก็เลยไม่ได้สมาธิแบบเดิมก็แบบจี๊ดมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเดินไปกำหนัดในข้อที่4นี่แหละที่ว่าเราพอไปพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้น เจ้าค่ะ มันก็เลยเป็นปัญหาได้ตรงนี ้เจ้าค่ะหรือว่าพอกลับมาอย่างปฏิบัติที่วัดนี่เราปิดวาจาใช่ไหมเจ้าคะทุกคนสำรวมระวังมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าคะแบบ มีการสำรวมอินทรีย์ เจ้าค่ะ มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเรื่องของอะไรต่างๆเ น ี่ยนะ เจ้าค่ะเสร็จแล้วพอกลับมาบ้านนี่แบบเสียงดังรอบที่ไปหมดเลยคนนู้นพูดอย่างนี้อย่างนั้นอารมณ์เสีย อารมณ์เสีย เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แต่ว่าตรงข้อที่ประเด็นที่สี่ที่พูดถึงเนี้ยไม่ได้ระวังตรงนี้ว่าเรากลายเป็นมีความยึดถือในความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นตรงนี้กิเลสมันจะได้ช่องทันที แ ต่คือสมมติเราพยายามจะสลัดมันจากด้านหนึ่งใช่ไหมเราพยายามจะสลัดมันจากด้านหนึ่งมาให้เดินตามทางสายกลางแต่ด้านเลยไปอีกด้านหนึ่งมันก็ถูกมันเอาอีกเพราะมันเอาเราทั้งสองทาง เข้า ใจไหมเพราะฉะนั้นเราถึงต้องไปทางสายกลางกลับมาทางสายกลางก็คือไปตามทางเดิมนี่แหละอย่าไปยึดถือตรงนั้นที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ค ่ะทีนี้นี่คือลักษณะการวางจิตที่ถูก ก็คือกลับมาบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีผู้คนมีถนนมีรถถูกไหมเจ้าคะเราจะนั่งสมาธิมันจะเงียบเหมือนวัดเงียบกริบเหมือนวัดเรียบร้อยเหมือนวัดก็คงไม่ได ้ ด ัง นั้นก็ถ้าได้ยินก็ทำเป็นเสียงหนอเสียงหนอลืมไปแล้วก็เพ่งอย่างเดียวถูกไหมเจ้าคะ อันนี้โยมพูดถึงแบบโดยทั่วไปของคารวาสนี่แหละโยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะเพราะโยมก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน คือเราไม่ได้เอาใจไปใส่ตรงที่มันจะให้เราไม่ได้เข้าใจไหม เจ้าค่ะ คือพอเราจะไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าเราเอาไปใจไปใส่ตรงที่เราจะไม่ได้เนี่ยอันนี้คือคุณยึดถือแล้วไงแต่เรากำลังพูดถึงวิธีการที่คุณทำให้ถูกต้องเรากำลังพูดถึงมรรคนะ คุ ณทำให้มันมากๆนะมรรคเนี่ยแค่นั้นเองทำมรรคให้มันมากๆทำศีลสมาธิปัญญาให้มันถูกให้มันบ่อยๆมันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เราเคยได้สมมติคุณมาวัดคุณนั่งสมาธิคุณเกิดสุขเวทนาเกิดขึ้นพอคุณเกิดสุขเวทนาเกิดขึ้นมาปฏิบัติแล้วมันไม่เห็นได้สุขเวทนาแบบนั้นเลยมันก็จะเริ่มมีปัญหาเราก็จึงต้องระวัง เริ่มหงุดหงิด ระวังในประเด็นที่4นี้ว่าอย่าให้กิเลสมันเอาเราทางด้านนั้นนี้เราก็จะไปตามทางได้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละดึงดังดึงดังไปซ้ายขวาซ้ายขวาพอไปชนด้านนั้นก็ถูกตบเข้ามาให้มันอยู่ในทางตึงมาชนด้านนี้ก็ถูกตบเข้ามาให้มันอยู่ในทางอย่างเง ี้ย มันจะเป็นลักษณะนี้แต่คุณก็ยังไปในทางได ้ ก็เปรียบเหมือนกับเรือ ที่กําลังล่องตามกระแสน้ํา ค่ะ นะคุณพายด้านขวาใช่ไหมเรือมก็พุ่งไปด้านซ้ายเอามากเกินไปไปชินชนฝั่งตุ้มคุณก็พายด้านซ้ายมันไปด้านขวา คอยประครับประครองไป ใช ่ ให้ไปตามทางตามมรรคทางนี่หมายถึงมรรคนั่นเอง เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณตินเนี่ยก็ต้องแนะนำว่าเอ้ยเรามาปฏิบัติถูกทางแล้วนะก็ให้ทำไปนะอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆอย่าทอดทิ้งอย่าทำให้มันเสียมันหายแล้วก็ให้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะเรากำลังเพ่งเล็งจุดไปที่เรื่องของมรรคถ้าสมาธิเรายังไม่ละเอียดประณีตก็สร้างเหตุสร้างเหตุนะพูดถึงเหตุนะไม่ใช่ว่าจะไปเจาะเอาผลนะคือถ้าเจาะเอาผลแล้วมันไม่ได้เราจะเครียดเปล่าๆเราก็จะถูกกิเลสเอาทางนั้นแต่ถ้าเรามาโฟกัสที่ตัวเหตุนะสร้างเหตุให้ถูกต้องนะเช่นว่าจะไปหลีกเล่นเราก็ถ้ามันมีภาระมากก็อาจจะปีละครั้งสองครั้งถ้ามีภาระน้อยหน่อยก็อาจจะมามากกว่านั้นหน่อยก็ได้นะยินดีในเสนาสนะอันสงัดไหมนะยินดีในการที่ไม่คลุกคลีกันหรือเปล่ามีอาหารพอประมาณไม่กินอาหารอิ่มเกินไปเป็นผู้ที ่เพิ่มเวทนา เป็นผู้ที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นคือรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นทันทีไม่นอนต่ออีก5นาที10นาทีนอนวันละยามเดียวอย่างนี้นะไม่ได้นอนกลางวันแล้วก็เป็นผู้ที่มีกัลยาณมิตรนะเราสร้างเหตุต่างๆเหล่านี้ถูกต้องเนี่ยรักษาศีลให้ดีพวกนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้สมาธิของเราก้าวหน้าขึ้นได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้พอฟังมาถึงตรงนี้โยมอยากขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนบางคนหรือว่าเพื่อนของโยมบางคนเนี่ยพอไปปฏิบัติธรรมมาได้สมาธินิ่งแล้วนะเจ้าคะมีความสุขเย็นแล้วเนี่ยพอกลับมาอยู่ในบ้านหรือว่ากลับมาที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าลุ่มหลงสมาธิจะต้องฝึกกันจนชนิดปวดคออย่างเงี้ยเจ้าคะเพราะอยากหลุดพ้นอย่างเดียวไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นการวางจิตที่ถูกหรือยังเจ้าคะจะมากไปนิดไหมเจ้าคะ ก็ในประเด็นที่4ตรงนี้ไงที่อาจารย์กำลังพูดถึงว่าอย่าให้กิเลสเรามันเอาเราอีกทางหนึ่ง นะ ตรงที่เราตรงไปอยากตรงนั้นถ้าเราอยากได้ปุ๊บความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ทันทีแทนที่จะพ้นทุกข์กลับมีความทุกข์มากขึ้นเพราะว่าความอยากดังนั้นเราก็อย่าไปให้มีความอยากตรงจุดที่ว่างั้นฉันต้องได้ตรงนี้นะฉันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันก็จะทุกข์อ่ะล่ะเราก็อย่าให้มีความอยากตรงนี้ประเด็นที่4นี่ต้องระวังไง1คุณทํามาแล้วใช่มั้ยดีแล้ว2คุณทําต่อเนื่องแล้วดีแล้ว3คุณมีความดับตรงนี้ดีแล้ว4ตรงนี้ต้องระวังนะว่าอย่าให้มีความอยากไปในทางนั้นมันจะเอาเราอีกทางหนึ่งเจ้ากิเลสนี่อ๋อ เจ้าค่ะต้องระวังเลยนะเจ้าค่ะ เชิญฟัง เจ้าค่ะทีนี้นั่นก็เป็นคำตอบที่ทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาที่จะสักการะตอบมาให้กับทางคุณตินนะเจ้าค่ะทีนี้มีท่านต่อไปเจ้าค่ะที่จะนำมาเรียนถามเป็นคำถามที่โยมคิดว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันก็ถามมาบอกว่ากายเวทนาจิตธรรมมีส่วนสัมพันธ์หรือว่าเอื้อประโยชน์กับการปฏิบัติสมาธิอย่างไรนะเจ้าค่ะ okay, อันนี้เป็นคำถามที่คุณมาสุรีถามมาเจ้าค่ะ ในคำว่าการปฏิบัติสมาธิของคุณมาสุรีที่ถามมาเนี่ยอาตมามีความเข้าใจว่าคือการที่แบบเรานั่งเป็นรูปแบบคือคุณแบบมานั่งสมาธิที่วัดหลับตาดูหนังตาไม่ได้ทำอะไรลักษณะนี้นะคือการปฏิบัติสมาธิซึ่งลักษณะท่านั่งแบบนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นสมาธิก็ได ้หมายความว่ายังไงเจ้าคะ คำว่าสมาธิที่อาตมาพูดคำที่สองเนี่ยคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียว เจ้าค่ะ คำว่าสมาธิเนี่ยหมายถึงที่พระพุทธเจ้าใช้น ะ คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยคือบางทีเราตั้งสติขึ้นคืออยู่ในท่านั่งหลับตาด้วยมือประสานกันไว้บนตักแต่ว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็จะแต่เราพูดว่าปฏิบัติสมาธิแต่จิตยังไม่เป็นสมาธิหรอกนะ เพราะฉะนั้นคำว่าไปเรื่อยเลยนะ คำว่าปฏิบัติสมาธิความหมายของว่าสมาธิตรงนี้กับคำว่าจิตเป็นสมาธิในความหมายของว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันมีความหมายไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ โอเคกำลังจะพูดถึงว่าเอาความหมายอันหลังนี่นะเอาความหมายอันหลังนี่ว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวคือสมาธิเนี่ยจะเป็นผลเกิดจากการที่เรามีสติพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เป็นพุทธพจน์บอกว่าบุคคลผู้เจริญสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได ้ โอเคเพราะนั้นคุณต้องมีสติก่อนคุณถึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวได ้ค่ะ ไอ้ตรงกายเวทนาจิตและธรรมนี่แหละคือสติ คือสติทำไมอ่ะ เจ้าค่ะ เพราะว่ากายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ตามเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าท่านใจก็เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานแต่สติคือการระลึกได้ใช่ไหมป ั ฏฐานนี่คือหมายถึงฐานที่ตั้ง ฐานที่ตั้งของสติถ้าแปลง่ายๆ ถูกต้องแต่ลงไปอีกเป็นภาษาไทยไปอีกก็คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงคุณจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้คุณจะใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้คุณจะใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้คุณจะใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได ้เจ้าค ่ ะ ใช้4อย่างนี้อันใดหนึ่งก็ได้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับประตูเข้ามา4ด้านของเจดีย์หลังหนึ่งหรือว่าเรือนหลังหนึ่งเนี่ยมีประตูเข้ามาจากทางเหนือทางตะวันออกทางใต้ทางตะวันตกคุณจะเข้ามาจากทางไหนคุณก็เข้ามาสู่กลางอาคารสู่กลางเจดีย์นี้เหมือนกัน เจ้าค่ะ เปรียบเหมือนกันว่าคุณจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือคุณจะใช้เวทนาใช้จิตหรือใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็จะมีการระลึกถึงคือสติเหมือนกันถ้าคุณมีสติแล้วตรงนี้แหละจะมาช่วยทําให้เกิดสมาธิได้ เจ้าค่ะ โอเคมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ไม่ใช่ว่าทั่วไปนะคือที่บอกว่าใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงงั้นฉันก็เห็นคนสวยๆหรือคนหล่อๆใช่ปะเขาไปเกณฑ์ทหารกันโอ้โหล่ำๆทั้งนั้นเลยโอ้ยบางทีก็เหมือนผู้หญิงเป๊ะเลย บางคนเป็นสาวสวย เออโอ้สวยขนาดนี้เห็นกายแบบเนี้ยเรียกว่าใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงไหม จ้ะค่ะ คำตอบคือไม่ใช่นะ เพราะ นั้นมันต้องเฉพาะเจาะจงลงมาไอ้ความหมายที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือการเห็นกายในกายหรือการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งความระลึกถึงหัวตรงนี้เป็นหัวข้อรายละเอียดเป็นยังไงนะเช่นว่าคุณเห็นลมหายใจโดยความเป็นธาตุลมอันนี้ก็ได้หรือคุณเห็นกายโดยความเป็นธาตุสี่ผมคนเล็บฟันหนังแยกเป็นออกมาไม่ได้เห็นเป็นความสวยความงามอย่างนั้นหรือคุณเห็นโดยความเป็นอวัยวะน้อยใหญ่นะเช่นว่าเนื้อกระดูกเอ็นเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรไป นี้ แยกไปเป็นกระดูกเป็นชิ้นเป็นชิ้นกระดูกแยกส่วนกระดูกขาวกระดูกดํากระดูกเน่ากระดูกเป็นผงไปนี้แยกชิ้นส่วนไปอันนี้ก็เรียกว่าใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง เจ้าค่ะ นะเวทนาจิตและธรรมก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปด้วยน ะ เวทนานี้ก็ไม่ใช่ว่าโอ้สุขเนาะสุขแล้วก็พอใจในความสุขอันนี้ใช้เวทนาเป็นฐานในการระลึกถึงไม่ใช่ เจ้าค่ะ มันไม่ได้ทําให้เกิดสติแต่มันทําให้เกิดความเพลินแต่คําว่าเวทนาเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีสติรู้ตัวนะไม่ได้ลุ่มหลงไปตามความสุขนั้นไม่ได้ลุ่มหลงไปตามความทุกข์นั้น เจ้าค่ะ หรือว่าการที่เราเห็นลมหายใจโดยลักษณะสัมผัสของลมนะแต่จิตเรามีสติอยู่ไม่ได้ไปตามลมอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะโยมคิดว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทีเดียวอยากให้โยมกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะว่าคำว่าเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกถึงระลึกถึงอะไรเจ้าค่ะ คำว่าระลึกถึงเนี่ยก็คือหมายถึงระลึกถึงเวทนาไงระลึกถึงกายไง เจ้าค่ะ ระลึกถึงจิตไงระลึกถึงธรรมไงคำว่าระลึกเนี่ยคุณเดินใจเป็นคำกริยาที่มาใช้ในลักษณะของคำนามนะคือหมายความว่าคือเราจิตของเรามันต้องมีการเคลื่อนจากที่ใดที่หนึ่งมาเป็นอีกที่หนึ่งจึงว่ามีการระลึกใช่ไหมการระลึกเนี่ยคือหมายถึงการระลึกได้นึกได้เช่นเราจำเรื่องนี้ได้จากที่เราจำไม่ได้เรามาเป็นจำได้ปึ้งขึ้นมาเช่นตอนนี้เราจิตเราคิดเรื่องนี้อยู่เราก็นึกได้อ๋อฉันวางกุญแจไว้ตรงนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าระลึกได้หรือเรากำลังทำงานอยู่ก็เราก็ระลึกถึงหน้าแม่ขึ้นมาเรากำลังความคิดที่อยู่กับการทำงานเราก็นึกถึงหน้าแม่ขึ้นมามันมาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตรงนี้คือการระลึกได้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการเคลื่อนและตรงนี้ที่ว่าเคลื่อนที่ว่าเป็นสติที่ว่าเป็นสัมมาสติเฉพาะเจาะจงลงมาเนี่ยก็คือลักษณะการที่จากไม่ดีมาดีไม่ดีคืออะไรคืออกุศลธรรมทั้งหลายความคิดที่จะแบบทำร้ายเขาไม่ดีเขาคิดในเรื่องกามต่างๆเอาอย่างน้อยคุณมาคิดในเรื่องที่มันจะดีเป็นความคิดที่หลีกออกจากกามอยู่ในแดนที่เป็นกุศลพวกนี้อะไรที่จะเป็นฐานที่ตั้งให้อย่างน้อยคุณเคลื่อนจิตของคุณจากโดเมนหรือบริเวณที่มันไม่ดีมาบริเวณที่ดีได ้ การระลึกถึงตรงนี้คุณจะเอาอะไรเป็นฐานที่ตั้งคำตอบในที่นี้ก็ที่คุณมาสุดีถามมาว่าคือเอาใช้กายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นฐานที่ตั้งในการที่คุณจะระลึกถึงคือเคลื่อนจิตของคุณจากที่ไม่ดีมาในที่ดีได้ตรงนี้นั่นเอง ทีนี้ถ้าฟังคำอธิบายอย่างนี้แล้วโยมจะแปลความหมายให้ท่านฟังทางบ้านหลายๆท่านที่ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าในการที่เราจะต้องการตั้งสติให้มีสมาธิเกิดขึ้นนั้นเนี่ยในการนั่งสมาธิหรือว่าพยายามทำสมาธิของเรานั้นเนี่ยเราอาจจะใช้สิ่งคือทั้งกายเวทนาจิตและธรรมมาเป็นสิ่งที่เราจะระลึกอย่างเช่นว่าถ้าเราใช้ธรรมเราก็คือคิดไปถึงพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนแบบคิดทบทวนนั้นนี่ไปคือเพ่งแต่เรื่องพระธรรมของพระองค์มันก็จะทำเกิดมีสติมีสมาธิขึ้นอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถ้าโยมสรุปแบบนี้เจ ้ าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เพราะนั้นเฉพาะเจาะจงลงมาก็คือสัมมาสติจะทำให้เกิดสัมมาสติได ้ คนที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได ้อืมเจ้าค่ะ มันก็ จะ เกี่ยวเนื่องกันตรงนี ้เจ้าค่ะเวลาในรายการเหลืออยู่อีกสัก 2-3 นาทีนะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่ทางคุณมาสุรีถามอีกอันหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าโจรองคุริมาหรืออังคุริมานกับพระอังคุริมานเนี่ยต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเจ้าค่ะเจ้าค่ะ นิดนึงที่คุณมาสุรีเขียนมาคำว่ามานเนี่ยใช้มอม้าสละอารอเรือ เป็นมารร้ายนะ มารร้ายคือผู้ตัดความดีคนไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำนั้นต้องใช้คำว่าลอลิงมอม้าสละอารอลิงมาละลอลิงตัวเนี้ยหมายความว่าพวงมาลัยพวงมาลัยมาเนี่ยนะมาลัยนี่แหละใช้ลอลิงสะกดเนี่ยต้องใช้ว่าองคุลีมานสะกดด้วยลอลิงไม่ใช่รอเรือค ือ ไม่ใช่ว่ามารร้ายแต่เป็นมาละคือพวงมาลัยทำไม เจ้าค่ะ เพราะว่าองคุลีเนี่ยมาจากศัพท์คำว่าอังคุลีแปลว่านิ้วมือ ค ือมีนิ้วมือเป็นพวงมาลัย ค ือเวลาท่านไปทำความชั่วใช่ไหมท่านความชั่วเพื่อที่จะระลึกถึงความชั่วของตัวเองงั้นตัดนิ้วมือของเหยื่อเนี่ยมาร้อยเป็นพวงเป็นพวงมาลัยทรงเอาไว้สวมเอาไว้ เจ้าค่ะ ตัวนี้จึงเป็นชื่อที่มาของว่าอังคุลีมาลัย ก็คือคนที่มีมาลัยเป็นนิ้วมือ มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัย เจ้าค่ะ ถ้าใครเห็นสัญลักษณ์นี้โอ้โหแบบสยองมาก เจ้าค่ะ คือคุณหนีก่อนนะคุณแบบไม่ต้องพูดอะไรหนีก่อน เจ้าค ่ ะ คุณจะสู้เขาไม่ได้มีความสามารถมากนะเพราะนั้นโจรองคุลีมานคือโจรที่มีพวงมาลัยทำด้วยนิ้วมือ เจ้าค่ะ กับพระองคุลีมานเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคือรูปเดียวกันนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากคนชั่วที่เป็นโจรมาเป็นพระ เจ ้ าค่ะ ทีนี้ฉายาเขายังใช้ชื่อเดิมอยู่ใช้ฉายาเดิมอยู่จริงๆท่านชื่ออหิงสกะคือคนที่ไม่เบียดเบียนอหิงสกะเนี่ยก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็อารีนั่นเอง อืมเจ้าค่ะ อารีไม่เบียดเบียนถ้าภาษาถ้าเป็นผู้หญิงก็อาริยาอย่างนี้ก็ได ้ น ั่ นคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนขาวอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ มีความปกป้องอารีแต่ว่าท่านไปทำไม่ดีใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็เลยมีคนตั้งฉายาให้ใหม่ว่าองคุลิมานองคุลิมานเป็นฉายาของบุคคลที่ชื่ออหิงสกะ ที น ี ้องคุลิมานเป็นฉายาของบุคคลที่ชื่ออหิงสกะถ้าทำความชั่วก็เรียกว่าเป็นโจรโจรองคุลิมานท ี นี้พอเปลี่ยนเป็นคนดีแล้วฉายานั้นก็ยังอยู ่แล้วบวชด้วยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ แล้วก็บวชเป็นพระ เป็นพระแล้วก ็ บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยก ็ ยังเรียกฉายานั้นอยู่แต่ว่าก็ใช้คำว่าพระองคุลิมานหรือว่าองคุลิมานภิกษุอย่างนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแหมเสียดายจริงๆเจ้าค่ะเวลาครึ่งชั่วโมงนี่หมดเร็วมากนะเจ้าค่ะก็คงจะถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนในช่วงของการธรรมสักการะที่ดิฉันเตือนใจสินโทนิกจะได้มีโอกาสมาพูดคุยถามแทนท่านผู้ฟังเราพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบอน สาธุเจ้าค่ะ